بسم الله الرحمن الرحيم. اس بات کی خبر دی کہ روزہ رکھنے والا انسان اگر کچھ کام کر لے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، قصدن دانستہ طور پہ کھانا کھا لے یا پی لے، یا قصدن ازدواجی تعلقات قائم کر لے، اسی طرح عمدن اور قصدن طے کر لے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر طے کرتا ہے اس کو دوبارہ روزہ رکھنا چاہیے. من استقاء فعلیہ القضاء، جس کو طے آ جاتی ہے اس کی قضائی نہیں، اور جو جان بوجھ کے طے کرتا ہے اس کو دوبارہ روزہ رکھنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں اپنی امت کو روزے رکھنے کے آداب بیان کیے، وہاں اس بات کی بھی خبر دی ہے کہ اگر انسان دانستہ طور پہ کھانا کھا لے یا پانی پی لے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اس طرح قصدن طے کر لے یا قصدن ازدواجی تعلقات قائم کر لے، یا غذائیت کے لیے اگر انسان انجیکشن لگواتا ہے تو بھی کھانے پینے کے ہی مترادف ہے. اسی طرح عورت کو حیض اور نفاس کا خون آ جاتا ہے تو اس کا بھی وہ روزہ باطل ہو جائے گا،